یادم میکنم، میکنی یه کارم یادم میکنم، میکنی یه کارم یادم من سنگ توی کفشاتم، لنگ بزنی باتم، لنگ نزنی باتم، مچولم مثل دوستاشن عشق و اجنس زن ترسیدن، دوستاشن دینم و ترسیدن از کیشیش، دوستاشن روز و روزگار ترسیدن، مچولم جبر گمد کبودم و به کی بود مجبورم، مخیستن این قطرم و حراس بارون نه نیست، مکن ترین کاردم که خلاص دارون تر نمی کنه منو، مثال نزن نلم کن چون ایچیمون نمیخوره بهم جو سالمون هستم من همون روزام که نمیدونی چته، ریتم تند قلبتم نقطه ضعفتم، صلح بعد جنگ ندیدنم درست اینه همون موقع هایی که فکر میکنی پشت سرتم، ممو برگردی رفتم یه توصیف ایدئال، یه تموم ناتموم، مچول و بینقاب، این یه بار کارم نکن من از اون غریب فکرام که از سه دلم میخوام مرو نشیم تکرار، بشمار تا لاچم و کردیم انکار، یادم من جمع افتاتم با دلگیرترین اسراش، من خود صد راتم با یه جین از این صدا به چی شبیم ها، مشهولم مثل دوستاشن عشق و اجنس زن ترسیدن، دوستاشن دینم و ترسیدن از کشیش، دوستاشن روز و روزگار ترسیدن، مشهولم جبر گمد کبودم، جبر گمد کبودم و به کی بود مجبورم، مجهولم مثل دوستاشن عشق و اجنس زن ترسیدن، دوستاشن دینم و ترسیدن از کشیش، دوستاشن روز و روزگار ترسیدن، مجهولم جبر گمد کبودم و به کی بود مجبورم، مثل دوستاشن عشق و اجنس زن ترسیدن، مجهولم جبر گمد کبودم و یه توهمم، توهم بهتر خودم، فراد اشباه شده از کوهم و شیرین، به شکل شبا میکنم روزم و گیریم، تو منو ساختی و زورم و دیدی، من گم شده نیستیم، پر شده از هیچیم، با بیخوابیم خوابم و بیراییم راهم، بیماری درمانم، سیاییم فالم و رنگین ترین رنگین کمانم، من یک کوه بیغلم، گوره بیمردم، نه غلامم نه ارباب، خرم دینم با قبله سهراب، من یه دریام با جلوه مرداب، داستان بید و باد و سرواز مسونم، یه شیشه خاطرات تلخ و دل خونم که سنگو بشه خورد کرد باش، یه شیشه خاطرات تلخ و دل خونم که سنگو بشه خورد کرد بام، روی برگای مچاله شدمم که تو مغز تو دنبال خودمم، بینامم یه قطره آبم و از این خاک سیرابم، شدم من عجیم با پوچی شمع این دهلیزم، فوتم نکن بذار را بشم برسم به بدترین خاموشی، برسم به بدترین خاموشی.